दुश्मन फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। आज लगी तो बात समझ में हमको आई, अजनबी सारी खुशियां यार है बस ये गम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, कैसे हम। जहां में हीरा मोती सोना चांदी, दिल वालों की राह में किसने दौलत की दीवार उठा दी, ना गिरे ये दीवारे ना मिटे ये सितम, कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, एक दिल का दुश्मन फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम।